Ik was hem al bijna weer vergeten, deze van BZN uit de 60e jaren. Waiting for You was dat. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 11 juni, je laatste uurtje van de dag, met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nieuw festival voor en door jongeren in Schiedam. Mathieu de Schipper is wetenschapstalent 2019 en 15 juni is Midden-Delflanddag. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Across a dance floor, not going home and loving in doorways, a room to remember who to meet in. Secrets in through your head and not through your mouth. Else when, anyone sharing a sunrise. I've never been a silhouette before. Touched to the sound of young Americans, or am I still too young? A dream to sleep, a sleep to dream, a dream to sleep, a sleep to dream. Dancing together, tangled emotions, blushing, you turn your face away. Silent persuasion, the reshape of future, and I'll never be the same again. A dream to sleep, a sleep to dream, a dream to sleep. Dream. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Just for you, I'll take whatever life can give. Just for you, I'll pour the ink right out my name. I can do all the things you've ever wanted to do. Every single moment I think about you, for you, I'll do it all just for you. Just for you, I'll take the rough and take the smooth. Just for you, I'll try to do my best to prove I can do all the things you've ever wanted to do. What's more, baby, everything is times two for you. I'll do it all just for you. Just for me, you're all I ever dreamed you'd be. Just for you, I'll reach and shake the money tree. I will do all the things you've ever wanted to do. What's more, baby, everything is times two for you. I'll do it all just for you. Just for you, I'll do it all just for you. Just for you, I'll do it all just for you. Ik doe het helemaal alleen voor jou. Just For You van Alan Price uit 1977. En daarvoor H2O, oftewel scheikundig voor water. En Dream to Sleep. Een avond vol met vette acts, sportieve activiteiten, kunst, muziek en film. In Schiedam. Herman de Bruin. Er komt een nieuw festival in Schiedam voor en door jongeren en organisaties. En dat laatste is denk ik heel belangrijk. Maar kan er beter vragen aan Vivianne Kerkhof. Ze is aan de telefoon, projectleider van de S Culture Club. Klopt hè? Ja, dat klopt zeker. Ja. En die S staat voor Schiedam. Ja, daarin probeerden we inderdaad een koppeling te maken naar Schiedam. Ja, en dan een nieuw festival. Wat wordt er anders dan andere festivals van dit festival? Nou, belangrijk om te weten is dat wij vanuit de kleine ambassade een jongerenmonitor hebben uitgevoerd in opdracht van de gemeente Schiedam. En dat is onder jongeren in Schiedam uitgevoerd. En daar kwam naar voren dat jongeren wel meer uitgaansgelegenheden wilden in Schiedam. En eigenlijk een festival wilden op het gebied van kunst en cultuur. En toen dachten wij van nou, dat is echt een heel gaaf idee om mee aan de slag te gaan. Dus vandaar dat we de culturele instellingen zijn gaan opzoeken en het plan hebben voorgelegd. En jongeren zijn gaan zoeken die het tof vinden om met ons dat project te realiseren. Mm-hmm. Want daar heb je natuurlijk heel veel mensen bij nodig. Maar de jongeren zijn wel bereid om zich in te zetten voor zo'n dergelijk festival. Ja, zeker. Er is veel enthousiasme onder de jongeren. En we hebben ook gesprekken gehad op diverse voortgezet onderwijsscholen in Schiedam. En gekeken of er met het vak CKV iets gedaan kan worden, als in de vorm dat jongeren daar punten voor kunnen krijgen of burgerloopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Dus er is gewoon veel afstemming met scholen, met organisaties en met jongeren om dit tot een succes te maken. Het heeft ook nog een onderwijsmoment dan eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat vinden we altijd wel gewoon heel belangrijk dat dat meegenomen kan worden. En waar mondt dat nou in uit straks? Nou, straks, dus 14 juni, vrijdagavond, dan is er van alles te beleven in de binnenstad van Schiedam. En de culturele instellingen die meedoen, dat is het Stedelijk Museum Schiedam, de Bibliotheek Schiedam en Wenneker Cinema. Dat is het filmhuis wat in Wennekerpand gevestigd is. Mm-hmm. En daarbinnen hebben we een bijzondere programmering neergezet. Dus het sluit aan bij wat zij normaal al aanbieden. Dus bijvoorbeeld bij het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Post the Lead. Die is weer gemaakt door Isa en Lisa. Dat zijn weer twee studenten van Stedelijk Gymnasium. En daar rondomheen hebben wij dan ook een programma met de jongeren bedacht, wat daar weer helemaal op aansluit. Dus er is dan ook weer muziek in het museum. Er kan handlettering gedaan worden. Dus je kan leren hoe je je eigen naam kan schrijven of een vette tag kan maken, zeg maar. Ja. Er is overal bij iedere instelling een gratis mocktail. En verder is het hele festival gratis. Dus op die manier proberen we vooral jongeren naar de instellingen te trekken. Te verleiden om ze daar naartoe te laten gaan. Ja, precies. Maar naar een museum gaan jongeren niet zo gauw, denk ik, zo graag. Maar daar heb je wat op gevonden, zodat ze getriggerd worden om te gaan. Ja, dat hopen we zeker. We hebben namelijk een Instagram-persoonlijkheid bereid gevonden om een speechclinic te geven. En we hebben Stefan van Q Music, van Stefans Piano Bar, bereid gevonden om een showcase te geven. Dus er is buiten de tentoonstelling nog veel meer in het museum te beleven. Dat zijn voor jongeren dus aansprekende figuren. Ja, we hopen het wel, zeker. Ja, je moet het nog even afwachten hoe het gaat, want het is de eerste keer dat jullie dit doen, hè? Ja, dat klopt. Als je wat meer wil weten of je wilt het programma wat duidelijker hebben, hebben jullie een website of op Facebook of welke sociale media jullie ook allemaal gebruiken? Ja, zeker. Er kan gesurfd worden op internet naar www.wevegotthepower.nl. En zo heten ook onze Instagram kanalen. En mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd even op de website van dekleineambassade.nl kijken. Daar wordt ook doorgelinkt naar dit festival. Dat is degene die dat dan wel regelt. En dat is ook een bestaande website. Ja, zeker. Dekleineambassade.nl. En Got the Power kan je het ook allemaal vinden. Maar gewoon de stad intrekken op die avond en je laten verrassen, kan natuurlijk ook nog. Absoluut. Echte aanrader. Dat is duidelijk. Dat heb je in ieder geval duidelijk kunnen maken. Viviane Kerkhoff, in een enthousiast verhaal. Je bent projectleider van de S-Culture Club en een nieuw festival voor de jongeren en organisaties op 14 juni. Wanneer begint het? Overdag? 'S avonds? Hoe moeten we dat zien? 'S avonds. Om 7:00 starten we in het museum en dan daarna rond 7:30 gaan ook de locaties als in de bibliotheek en het Wennekerpand open. Op 14 juni dus in de avond is heel Schiedam welkom in het centrum om dit allemaal mee te maken. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes en heel veel plezier ook die avond. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre deux eaux, entre une pelle et un râteau. Et se les envies, les UV, je me sentais fondre et brûler. C'est fou comme on était vivant, sentir bouillir, battre son sang. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, tout dure toujours.

dat het werk wat ik doe en samen met studenten tot zo gewaardeerd wordt. Ja, echt heel leuk. U bent universitair docent aan de Technische Universiteit Delft. En ik heb begrepen dat u metegegevens verzamelt die inzicht geven in de verandering van zandstranden onder invloed van mens en natuur. Waarom denkt u dat u precies deze prijs gewonnen heeft? Ik las iets over originele onderzoeksmethode. Wat is er zo origineel aan uw onderzoeksmethode? Nou ja, het is een onderwerp waar we als Nederlanders eigenlijk als geen ander bekend om zijn. De strijd tegen het water. Maar wat er bijzonder is aan het onderzoek in dit geval is dat ik niet werk aan oplossingen waarbij we stenen of dammen of grote muren aan het strand maken. Denk aan de deltawerken, dat zijn echt imposante steen- en asfaltconstructies. Maar dat ik gebruik maak van oplossingen waar zand wordt gebruikt om de kust te verstevigen. Dus waar we bijvoorbeeld zand breder maken of een enorme hoeveelheid zand aanbrengen in de hoop dat de natuur dat dan langzaam verspreidt. En dat proberen we te meten met traditionele methodes, met bootjes en met vliegtuigen. Maar ook met nieuwere methodes. Dus we gebruiken een waterscooter of drones om goed te kijken waar dat zand heen gaat en hoe die golven langzaam dat zand afkalven. En weer op een andere plek neerzetten. Ja, dan kan ik me herinneren dat er een tijd geleden is de zandmotor aangelegd voor de kust. Als ik het goed heb, bij Kijkduin of zo. Is dat ook een van uw projecten waar u onderzoek doet? Ja, dat is een van de speerpunten van het onderzoek. Dus sinds de aanleg van de zandmotor in 2011 zijn er verschillende aspecten van de zandmotor onderzocht. Onder andere wat het effect is op de zwemveiligheid samen met de reddingsbrigade, maar ook de effecten van dat zand wat daar ligt, of dat het zand bij Kijkduin, of nog verder bij Scheveningen, of dat aangroeit. En met dat onderzoek hebben we kunnen laten zien dat inderdaad de zandmotor voor een groter gedeelte van de kust zand doorgeeft. Dus het is eigenlijk een soort zandinfuus, een soort depot van zand, wat langzaam zand lekt naar die omliggende stranden. Ja, dat was oorspronkelijk de hoop en de gedachte bij de zandmotor, maar het onderzoek heeft laten zien dat het inderdaad ook gebeurt. Nou, weten we natuurlijk ook allemaal dat de zeespiegel stijgt. Is dit een deel van de oplossing voor de zeespiegelstijging? Dat we die kusten toch hoger proberen te krijgen? Of is het niet de oplossing, maar een heel kleine fractie van wat er eventueel kan? Nou, ik denk dat u dat mooi zegt. Het is een deel van de oplossingen voor de uitdagingen die we straks krijgen. Zijn er verschillende oplossingen waarschijnlijk nodig. Niet op elke plek kan je dat oplossen met zand. Niet overal is zo'n depot of zo'n zandmotor de juiste oplossing. Maar het is nu denk ik zaak voor ons om verschillende strategieën en alternatieven uit te denken. Zodat we een goed gevulde gereedschapskist hebben, zo gezegd. Als het straks zover is. Ook omdat we nu eigenlijk nog elke jaar weer nieuwe updates krijgen over van wat eventueel de effecten zijn van klimaatverandering. Dus dan is het goed om verschillende alternatieven uit te denken en te proberen. Zodat we erop voorbereid zijn als we op het moment dat we het echt nodig hebben. Er ligt nog een hoop werk voor u en uw studenten in het verschiet, begrijp ik. Ja, ik werk hier op een hele afdeling kustwaterbouwkunde. En we proberen verschillende van dat soort oplossingen uit. Van hard tot zacht, met modder, met vegetatie en in mijn geval met zand. Oké. Ik wil u nogmaals hartelijk feliciteren met het winnen van deze prijs. En we wachten af wat u nog meer voor prijzen gaat winnen en hoe u Nederland gaat wapenen tegen de stijgende zeespiegel. Belangrijk werk in ieder geval. Hartelijk dank tot zover. Als ik er niet meer ben, de zon niet minder stralend vol van licht. Door de boom in onze tuin zie je de wolken met misschien de vorm van mijn gezicht. Zij zonnen volgen elkaar op in het leven. En moet ook ooit weer gaan. En wat blijkt zijn de herinneringen. ook ooit weer gaan? En wat blijft zijn de herinneringen van jou en mij een levenslang bestaan? Oh, levenslang bestaan. Levenslang bestaan. Levenslang bestaan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If I could love you forever, if I could love you every day, if I could take your hand, would you understand and let me show the way? If we could dance this dance forever, if we could laugh without a word, if I give you my life, will you be my wife, or is that too absurd? But oh, we could have a lark, picnicking in the park, on Saturday night. Go to the pictures when it's dark. If I were a plumber, would you love me? If you were a waitress, I'd love you. Could you picture us on a number 9 bus to Canning Town, we two, just me and you. Yes, we could walk our walks together, or we could raise a family. When I come home from work, I'll change me shirt and sit by the fireside for tea. Just you. Meidenidool en posterboy uit de jaren 70 en 80, David Essex. en If I Could. En daarvoor Nederlandstalig van Caroline in het Veld. En De Lente zal niet anders zijn. Onder het motto Midden-Delfland inspireert is op 15 juni veel te doen. Herman de Bruin. Binnenkort is het weer Midden-Delflanddag en je kan dan op de fiets langs historische boerderijen. Er is volgens mij ook een boerderijfietsroute, maar kan beter vragen aan Helene Paalvast. Ze is in studio. Weer een Midden-Delflanddag, zo altijd halverwege juni, hè? Ja. Elk jaar. Hoeveelste keer is dit? De 21ste. Doe maar, over een paar jaar een jubileum dus. Ja, ja, we hebben vorig jaar ook al dunnetjes gevierd. Gedaan. Ja. Ja. Maar de 21ste komt er dus aan en dat betekent dat er heel veel te doen is in het gebied Midden-Delfland. Wat zijn, ja, we kunnen niet alle activiteiten noemen, maar wat voor soort activiteiten heb je allemaal? Nou, we hebben eigenlijk geprobeerd natuurlijk weer aan te bieden wat het Midden-Delflandgebied eigenlijk goed in is. De mogelijkheid om dus te genieten van natuur en groen. De historische boerderijen, in die zin hebben we die boerderijen fietsroute nu in de aanbieding. Roepen mensen ook op, kom op de fiets, kan je hem gelijk rijden. Het is een mooie fietsroute van nog geen 30 kilometer. Maar niettemin, we hebben activiteiten rondom de Zuidbuurt. Om te beginnen bij de wijnboerderij. Klein, maar fijn. Daar is de opening, hè? Ja, om 11 uur 's ochtends. Daar wordt de boerderijen fietsroute ook gepresenteerd. Daarna is er gelegenheid tot wijnproeven. Er is een wijnproeverij, er is een tekenwedstrijd. Zorgen ze om 11 uur al? Over de loop van de dag. Je begint om 11 uur, maar s'avonds om 8:30 zal het daar vast nog aangenaam zijn. Zeker als het een zomeravond is, een zwoele zomeravond wordt, dan is het een aanrader. Ja, en dan kom je van alles tegen wat in Midden-Delfland belangrijk is en waar jullie zo trots op zijn. Ja. Zeker, we hebben echt inderdaad gezocht. Kijk, we hebben rondleidingen, workshops en demonstraties. Nou, om ook nog eens een voorbeeld te geven. Voedselbos Vlaardingen, een klein geheim zeg ik wel eens in deze contreien. Waar je dus kunt wild plukken en koken met een voedselboskok. Oh, dat is voor kinderen wel heel erg leuk natuurlijk. Dat is het ook. We hebben als vereniging de laatste keer al een soort excursie gehad. Dus met een groep mensen die daar hartstikke enthousiast over waren. En dan zou je denken, Midden-Delfland is een stiltegebied. Maar er is ook een optreden van djembe zeker. Muzikanten. Dat is een workshop in het Voedselbos. Nou, wellicht Afrikaanse sfeer. En dan roept dat op. Ja, het is ook een soort oerwoud, dus dat klopt dan wel. Ja. Ja. Allerlei dingen te doen. De folder is er. Het boerderijboek kan gekocht worden dan, want het eerste exemplaar wordt dan aangeboden. Ja, nou dan heb ik nog een verrassing. De boerderij fietsroute is gratis. Het is een klein boekje, het is handzaam. Okay. Een initiatief van vrijwilligers. En de vereniging biedt het gratis aan. Het is een klein handzaam boekje. Het is straks ook op de website. En je komt allerlei boerderijen tegen als je daar gaat fietsen. Hoe lang is de fietstocht? Ongeveer 28 kilometer met aanfietsroutes. Dat zijn dus een hoofdroute, maar aanfietsroute vanuit de verschillende hoeken van het gebied. Dus dat maakt het extra interessant. En je hoeft echt niet ontzettend ingewikkeld te doen. Het volgt zich vanzelf. Een boekje van ongeveer 20 kantjes A5 formaat, heet het geloof ik, zoals de folder. Dan doe je in je binnenzak of in je rugzak. Je pakt erbij. Als het nodig is. Er staan kort beschreven aantal kenmerken van de boerderij die je passeert vanaf het fietspad. Maar zaterdag 15 juni komen naar de Midden-Delflanddag. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Ja. Noem de website nog even. De website is www.middendelflanddag.nl. En dat is dan op zaterdag 15 juni. In ieder geval vanaf 11 uur zijn al die activiteiten te bezoeken tot laat in de avond? Of vijf? Tot een uur of 8. En dat hangt natuurlijk zeer van het weer af. Ja, dus we duimen voor zwoele zomeravond. En dan ben je op verschillende plekken. Want ook bij Hoeve Avondrust is een barbecue in de maak, geloof ik. Ja, ja. Voor je bij dat vuur weg bent, is het misschien wel... Iets later. Laten we het zo maar zeggen. Ja. Een mooie activiteit om dat weer allemaal mee te maken met allemaal vrijwilligers die die dag hun beste beentje voorzetten om Midden-Delfland in de belangstelling te plaatsen. Ook van die steden daaromheen. Juist. Want dat is heel belangrijk natuurlijk. Dat die ook weten dat die achtertuin van hun zo mooi is. Ja, absoluut. Helene Paalvast, dank je wel. We gaan de Midden-Delflanddag beleven met elkaar. En heel veel succes. En we gaan een beetje bidden voor mooi weer. passing day. More than I can say. Dit is De Late Avond. It's over. Don't need to tell me. Hope you're with someone who makes you feel safe in your sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got no distance left to run. When you see me, please turn your back and walk away. I don't wanna see you, 'cause I know the dreams that you keep is where we meet. And when you're coming down, think of me. I got no distance left. settles down, stays around, spends more time with you. I got no distance left to run. Coming home. So, oh, no more. Oh, achtereen volgens hoorde je Kate Robbins, een More Than In Love. En Blur, een No Distance Left To Run. En dat klopt, want de late avond van dinsdag 11 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Lana Del Rey heeft het laatste woord. Fijne nacht. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. Believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dreams to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do?